Γιατί είναι άλλο πράγμα, φίλε, η πρέζα πάνω σε μια μεταχειρισμένη ένεση και άλλο πράγμα πάνω σε ένα καθρεφτάκι μέσα σε ένα κότερο ή κόκα. Είναι διαφορετικό, όντως. Είναι διαφορετικό. Και άλλη αντιμετώπιση σε αυτό που είναι στο κότερο, λέω, και άλλη αντιμετώπιση στο τζάνκι της Ομόνιας. Αυτός που θα πάρει τη μεταχειρισμένη την ένεση, του αξίζουν κλωτσιές, ξέρω εγώ, και γυαλιά στο λαιμό και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Ενώ το αλουνού πρέπει να του γλύφουν τα αρχίδια. Ναι. Ριάλ. Ναι. Παρακαλώ πολύ, ακούω την εκπομπή Ελληνοφρένεια. Μπράβο, ωραίο γούστο. Και εγώ 300 ευρώ παίρνω. Να έρθω στο σπίτι σας να μπω να κλέψω, θα με αφήσετε να μπω. Αυτό καταλάβατε. Εγώ αυτό κατάλαβα που λέει ο Θήμιος. Α, οπότε παίρνουμε δεδομένο ότι ήταν ληστεία. Τέλος πάντων, παιδιά, εντάξει, να μην τα σοπεδώσουμε όλα όμως. Σωστό, σωστό. Γιατί αν μπει, ας πούμε, ένας, δεν αρκεί να τον ακινητοποιήσει. Άμα είναι χάμο, τον κλωτσάς και μέχρι θανάτου. Σωστό. Μιλάω με τον Αποστόλη, μήπως. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Δεν θέλω, ρε παιδιά, να έρθω σαν τη δικία μαζί σας, αλλά η ιδιοκτησία. Είναι ιδιοκτησία. Ναι, είναι ιδιοκτησία και. Θα με αφήσεις να έρθω σπίτι σου, Αποστόλη, να κλέψω. Και εγώ με 300 ευρώ είμαι, θα με αφήσεις. Έλα, έλα. Και μόλις ακινητοποιήσω, θα σε κλωτσάω και μέχρι θανάτου. Αφού σε έχω ακινητοποιήσει όμως, έτσι. Αφού είναι και δυο μπάτσοι από πάνω σου, θα σε κλωτσάω μέχρι θανάτου. Δεν έχω λόγια, ειλικρινά σας ακούω. Αυτό ακριβώς. Ευτυχώς δεν έχεις. Γιατί αυτά που είχες ήταν άστο. Έλα, γεια. Γιώργος από Αυστρία, σε παίρνω τηλέφωνο. Μία απορία έχω, αν μπορείς να μου τη λύσεις. Γιατί υπάρχει διάλογος για το ζήτημα αυτό της χτεσινής δολοφονίας? Πώς μπορεί κάποιος να κάνει διάλογο για αυτό το πράγμα? Ό,τι και να είχε κάνει, γιατί συζητάμε αν έπρεπε να πεθάνει ή όχι αυτός ο άνθρωπος? Γιατί όχι, κάποιοι πιστεύουν ότι καλά του έκανε και αφού μπήκε στην περιουσία του μέσα έπρεπε να πεθάνει. Γι' αυτό γίνεται διάλογος. Γιατί ο Σκάι βγάζει γκάλο, αν πιστεύετε ότι έκανε καλά κοσματοπόλης ή όχι, τι πιστεύετε, ψηφίστε. Γι' αυτό το συζητάμε. Και μπορεί κόσμος να συζητήσει πάνω σε τέτοια βάση. Διάν αποφάσισε ένας κάφρος ότι μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο και κάνουμε μια συζήτηση για το αν ο κάφρος είχε δίκιο. Αυτό είναι δηλαδή το ζήτημα τώρα. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Αυτό. Νικήσανε. Μαστρωμένος είναι ο Αποστόλης. Την πίνει, ναι. Μα τι, αυτά που λέει σίγουρα, κάτι έχει πιει, δεν μπορεί. Ναι, το όπιο του λαού όμως. Έτσι, έτσι, αυτό, σωστό, σωστό. Γιατί, τι ζωή τραβάτε? Αυτό, δεν, με χάρεσε λίγο, η κοινωνία αξιών δεν είναι ελληνικοκυρέ, η κοινωνία αξιών είναι το μαχαίρι που μπαίνει ο οροθετικός. Αυτή είναι η κοινωνία αξιών για τον κύριο. Όχι, όχι, νοικοκυρέ, καλά το λέτε εσείς, κύριε Παντελίδης, η κοινωνία αξιών αυτή είναι. Εγώ δεν μίλησα για τα είδες, για τους νοικοκυρέους αναφέρθηκε. Αυτή είναι η νοικοκυρέ, και οι Παντελίδες που θα δουν κάποιον να τον σκοτώνουν και θα τραβάνε βίντεο κάνοντας γύρω-γύρω το κοινό της αρένας. Αυτή είναι η κοινωνία αξιών. Δεν έχετε άδικο, να είστε καλά. Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στο Θήμιο για αυτά που άκουσα προηγουμένως στην εκπομπή, καθώς επίσης και για όλες τις εκπομπές και σε σένα, Αποστόλη, εμείς εσύ. Συγχαρητήρια στο Θήμιο σήμερα για την εκπομπή που αναφέρθηκε πάρα πολύ ωραία για το περιστατικό που έγινε. Και εγώ μαζί σας είμαι και θέλω να πω το εξής: ότι από την ημέρα που έγινε το περιστατικό, αγάπησα ακόμα έναν άνθρωπο, τον Ζακ. Και επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα τίποτα άλλο, εγώ του εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλό ταξίδι και εκεί που θα πάει να βρει την ηρεμία, την ομορφιά, αν υπάρχει κάτι μετά, την οποία δεν θα έβρισκε ποτέ ανάμεσα στα κτίνη που ζούσε και θα συνέχιζε να ζει. Τα κτίνη που τον περιτριγύριζαν. Πώς ονομάζεται αυτός ο δημοσιογράφος που προλόγησε αυτή την εκπομπή των Μία με Δύο? Θήμιος Καλαμούκης, το καμάρι μας. Το καμάρι σας, να το χαίρεστε. Με κάτι τέτοιο θα το κλείσετε το μαγαζί. Τον χαιρόμαστε. Να. Με κάτι τέτοιο ανοίγουμε μαγαζιά εμείς. Να τον χαίρεστε. Οπότε θα το κλείσετε, δεν θα το πάρετε είδηση. Ο Καλαμούκης προσπαθεί να δημιουργήσει ένα καινούργιο ήρωα, το Ζακ. Ό,τι και αν έγινε. Να έχουμε πάλι επέτειο Ζακ και επέτειο του μαθητή και επέτειο του καθενός. Βαρέθηκες, ε. Μια ο Φίσας, μια ο Γρηγορόπουλος. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Κανείς δεν ξέρει ακόμα τι έχει συμβεί. Και πάτε να φτιάξετε ένα νέο ήρωα. Θα κατεβαίνει πάλι ο κόσμος κάτω. Εσύ τι ζώη τραβάς. Κάποιον... Εσύ που το θες τον κόσμο ακριβώς. Μα δεν είναι σωστό. Εσύ που το θες τον κόσμο, στον καναπέ βολεύει. Δεν είναι σωστό. Στον καναπέ βολεύει, πες μου, ή στο κρεβάτι. Πού το θες? Ποιο? Τον κόσμο, πού τον προτιμάς? Να κατεβαίνει στον δρόμο για να γίνονται φασαρίες. Ρε παιδί μου, πού τον προτιμάς εσύ, σε ρωτάω εγώ. Οπουδήποτε, όταν υπάρχει λόγος όμως. Τώρα, εντάξει, υπάρχει λόγος. Ναι, τώρα δεν υπάρχει λόγος. Αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, φίλε μου, σωστό. Ακούω την εκπομπή σας αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Και έχω μια πορεία. Βεβαίως. Είπε κάποιος μιλητής, μου διαφεύγει το όνομά του. Καλαμούκης. Ο κύριος Καλαμούκης ακριβώς. Ότι ακούνε πολύ την εκπομπή αυτή που δεν συμφωνούν μαζί της. Δεν το φαντάζομαι αυτό. Γιατί? Αυτοί που ακούνε την εκπομπή είναι αυτοί που συμφωνούν με την εκπομπή. Οι άλλοι βγάζουν σπυράκια. Τώρα, αν παίρνετε 10 μηνύματα, 20 μηνύματα από κάποιους οι οποίοι έχουν κάποιες γνωστές απόψεις, μην υπερβάλλετε τόσο. Δεν μπορώ να να πιστέψω ότι ακούει ένας φασίστας την εκπομπή σας. Μπορεί κάποιοι πληρωμένοι φασίστες να την ακούνε. Αυτό λέμε. Αυτή όμως δεν είναι η πλειοψηφία αυτών. Καλά, δεν είπαμε ότι είναι η πλειοψηφία. Εάν ξανακούσετε την εκπομπή από την αρχή, θα δείτε ότι αναφέρεστε σε πολλούς, σε πάρα πολλούς. Δηλαδή, μου έδωσε μια αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι ακούν αυτή την εκπομπή και στέλνουν μηνύματα και ετοιμάζονται να στείλουν μηνύματα είναι αυτοί οι οποίοι εναντιώνονται. Αυτοί λοιπόν που ακούνε την εκπομπή νομίζω ότι είναι σαν και εμένα άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να την ακούσουν αυτή την εκπομπή. Εντάξει, δεν ξέρω αν δεν το είπε σωστά. Προφανώς δεν εννοούσε η πλειοψηφία. Σήμερα θα σε βάλω στην απέναντι πλευρά. Καλή φάση, όλο στην ίδια βαρέθηκα. Θέλω να αναφερθώ στο περιστατικό με το χρυσόχο. Είμαι 55 χρόνια χρυσόχος. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Θα σου πω. Ότι χυμάζεται ο κλάδος. 50 χρόνια έχουμε πάνω από 200 ληστείες, 20 πεθαμένους, σκοτωμένους, καμένους μέσα στα αυτοκίνητα και τσιμουδιά. Περίμενε, χρυσόχος εννοείς και αυτούς που έχουν το αγορά χρυσού τους, λες χρυσόχος? Όχι, δεν μιλάμε για αυτούς. Αυτή είναι το κογλίδι. Α. Δεν μιλάμε για αυτούς. Μιλάς με έναν άνθρωπο, σου είπα. Κοντά σε αυτό που είσαι κι εσύ, αλλά σήμερα θα σε βάλω απέναντι. Δηλαδή είναι κλαδικό το θέμα? Όχι, δεν είναι κλαδικό, είναι κοινωνικό. Έχουμε δει ανθρώπους να μην προλαβαίνουν πλασιέδες, έμποροι, κοσμημάτων. Να μην μπορούν να προλαβαίνουν να μπουν στα ξενοδοχεία και να τους παίρνουν με τα καλάσνικοφ, με πελάτες μέσα στα μαγαζιά με τα καλάσνικοφ. Τώρα μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Είδες κάπου ένα καλάσνικοφ προχθές? Όχι. Α, τότε τι λέμε. Συμβεί αυτά που σου λέω και συμβαίνουν. Μα τι σχέση έχει αυτό που μου λες όμως? Να έχει μια σχέση, μια συνάφεια. Ατυχές περιστατικό. Ό,τι συνέβη για τον κρυσογό. Ατυχές περιστατικό, ποιο παιδί μου? Το ότι σκοτώνεις κάποιον που είναι ήδη πεσμένος κάτω με δύο μπάτσους από πάνω που του ρίχνουν με γκλόπ. Αυτό είναι ατυχές περιστατικό. Δεν είναι δολοφονία. Μην τρέφεσαι με αίμα. Εντάξει, επειδή είστε και ιατροδικαστής εκτός από χρυσοχώος, τι ήτανε? Χωρίς το αίμα ήταν. Τι ήτανε. Ποιος? Η ιατροδικαστική σας έρευνα τι λέει? Ότι δεν ήταν δολοφονία, ήταν τι? Δεν με ενδιαφέρει. Αυτοκτόνησε. Δεν σε ενδιαφέρει τη μαλακία, σε ενδιαφέρει να την πεις. Λοιπόν, έλα. Το Πούλιτζερ πού θα πάει? Στην Ξανθιά που ήθελε να το εκμεταλλευτεί και να πει για τη δολοφονία του παιδιού του Ζακ να κάνει δημοσκόπηση, ή ο προηγούμενος από σένα που έλεγε ότι το Σιριζέο βουλευτή τον δίρανε για τη διαιτησία? Α, δεν ξέρω. Μπράβο, συγχαρητήρια και στους δυο σας. Να σε καλά. Η εκπομπή σήμερα ήταν καταπληκτική. Να σε καλά, θα σε χρησιμοποιήσω λίγο για ρεκλάμα. Μας ακούτε κάθε μέρα ζωντανά, αν δεν μπορείς από το ραδιόφωνο, ακούτε. Από το ellinofrenia.net.gr και στο YouTube από το Ellinofrenia Official. Εκεί πατήστε και εγγραφή. Άστα αυτά που πας να πεις τώρα. Εγώ έχω πατήσει εγγραφή. Εγώ ακούω. Μπράβο, εκεί έχει και live chat. Γράφω και στο chat. Α, γράφεις και. Όλα ενημερωμένοι. Να γράφεις και στο chat. Έχει γίνεται εκεί το σύστριγκλο στο chat. Επίσης, όποιος μπει μέσα στο ellinofrenia.net.gr μπορεί να βρει αποσπάσματα από την παράσταση στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Την αφιέρωση στον Παύλο Φίσα και τα λιμάνια των Κινέζων και όλα αυτά και τραγούδια και ό,τι θες και μπες μέσα να δεις. Ρε πουτάκι, μέχρισες μια πρόταση θέλω να σου. Έλα ρε, έπεσε η γραμμή. Τι κάνεις, καλά είσαι? Μια πρόταση. Αν μου ρίξεις ένα χαστούκι, εγώ θα σου ρίξω κροσέ και θα σου σπάσω τη μύτη. Σιγά μωρισούλα που θα μου σπάσεις και τη μύτη. Άμα σου ρίξω ένα χαστούκι, θα κατεβάσεις το παντελόνι σου κατευθείαν. Και θα μου πεις κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ρίξε μου και εδώ ένα. Εννοώ, αν είσαι έξυπνο παιδί, θα καταλάβεις. Αν με προκαλέσεις, μαλάκα, δεν θα μου πεις πώς θα αντιδράσω εγώ. Εγώ θα σε γαμίσω όπως θέλω εγώ. Αφού με προκάλεσες, μαλάκα, εκεί θέλω να καταλήξω. Και αν είσαι έξυπνο παιδί, το καταλαβαίνεις. Άι γαμίσω τώρα. Για άλλο σε πήρα, αλλά τώρα θα μιλήσω για το θέμα που έγινε εκεί με το παιδί. Έγραψε κάτι πολύ σωστό ένας φίλος μου αναρχικός, ότι όσο νοικοκυρέως και να είσαι, στην τελική, χτύπα τον ρυθμία, ακινητοποίησε τον άκιαμα που σάρι παρέδωσε το σοβολισμπάτσι. Όχι τέτοιο λιντζάρισμα, ρε στον άνθρωπο. Τι πράγμα ήταν αυτό? Ο καλός νοικοκυρέως, όπου μπορεί, θα τα κάνει αυτά. Μπορεί να τον κλέβουν κάθε μέρα από χίλιες δυο μεριές, όχι μπαίνοντας κατευθείαν στο μαγαζί του, αλλά στον εύκολο στόχο θα πάει. Σε αυτό που είναι 50 κιλά και όπου μπορεί, θα τα κάνει. Ο καλός νοικοκυρέως, συνεπείς, έτσι λειτουργεί πάντως. Μην μου πεις μακίες. Όχι, δυστυχώς, ναι. Εγώ ας πω ότι και εγώ για παράδειγμα, άμα πάνε να με κλέψουνε, δεν θα κάτσω με σταυρωμένα τα χέρια, είτε είναι πρεζόνι, είτε είναι μαύρος. Καλά, οι μαύροι δεν πολύ κλέβουνε. Είτε είναι μετανάστης, είτε είναι οτιδήποτε. Θα μιλήσω, δεν του χώσω και καμία. Θα φωνάξω την αστυνομία. Ναι, οκ. Okay. Το πιθανότερο είναι να είναι εξαυγητής. Α, τέλος πάντων. Πολύ σωστό, μπράβο. Πολύ βασικό και αυτό. Τέτοιο λιντσάρισμα δεν θα κάνω ποτέ. Τέτοιο λιντσάρισμα, όπως έγραψε πολύ σωστά κάποιο, θα ήθελα να το κάνω στο Φλωρό, στο Ράπανο, στο Τζίπρα. Μα όταν αγάπη μου δεν μπορεί να το κάνεις αυτούς, θα το κάνεις το παλικάρι τα 50 κιλά που θα έρθει να σε κλέψει και δεις ότι μπορείς. Θα σου παίρνει η τράπεζα το σπίτι, θα βάζουν μέσα με μέσω ΜΚΟ το μετανάστη και εσύ αντί να πάει να τα βάλεις με την τράπεζα, θα πηγαίνεις και να τα βάζεις με το μετανάστη τον καημένο που τον βάλανε μέσα, που και αυτό θύμα είναι. Τόσο ηλίθι είναι. Και τα κανάλια αυτά μας έχουν μάθει, τι να κάνουμε κι εμείς. Για τους νοικοκυρέους θέλω να πω. Αυτός που δέχονται αδιαμαρτύρητα να τους ληστεύει το κράτος με υπέρογκους φόρους. Και τι θα πάει η Μωρή να σκοτώσει το κράτος? Εκεί θέλω να φτάσουμε. Θα σκοτώσει τον εύκολο στόχο. Σκοτώνεται το κράτος. Ανέχονται κρατικοδίου τους επιχειρηματίες. Ναι, ωραία, τι να κάνουμε τώρα. Φλόρους και μιλιώνες. Ωραία, οι φλόροι και οι μιλιώνες δεν σκοτώνονται. Είναι ιδέες. Για ένα συγκεκριμένο χώρο. Αλλά είναι ιδέες. Είναι επαρκτά πρόσωπα που κάνουν πάρτι στη Μύκονο. Ναι, εκεί, σε αυτό το χώρο είναι ιδέες. Χαρτογιακάδες να εύχονται να πεθάνουν σύντομα οι συνταξιούχοι άνω των 70. Δεν γίνεται αυτό, αγάπη. Πώς θα το σκοτώσεις αυτόν, δεν μπορείς. Που δέχονται να τους κόβουν μισθούς και συντάξεις. Ω, να σου γάμω. Μη τους πειράξεις το μαγαζάκι τους, την ιδιοκτησιούλα τους. Έδειξαν με το πιο φρικτό τρόπο τη κατοψυχιά τους, όπως κάνουν πάντα με τους πιο αδύναμους, τους πιο φτωχούς. Τους... Είναι αυτό που λέμε, που λέει ο λαός σοφά, ο φτωχός και η μοίρα του. Έτσι πάει, ναι, αγάπη μου. Sorry, καπιταλισμός, bitches. Sorry. I know. Με όποιον γενικώς είναι διαφορετικός από τους ίδιους. Ντροπή, μόνο ντροπή για μια τέτοια κοινωνία. Και μετά. Σκούπισε ήρεμα το πεζοδρόμιο. Καθαρές δουλειές. Νοικοκυρεμένες. Ναι, και έπλυνε και τα χέρια. Χάιδεψε και το παιδί το βράδυ. Πήγε και στη γυναίκα και τη λέει: βάλε και ένα φάγητο να φάω γρήγορα. Μη σου γάμω το αναδόξαστο. Έτσι ακριβώς. Γιατί εγώ έχω μάθει και πώς σκοτώνουν κιόλας τώρα. Οπότε μαζέψου. Πήρα καταρχάς, ξεκίνησα να πάρω για το θέμα με το παιδί που έπεσε κάτω και το σκοτώσανε. Ένα. Και θυμήθηκα αυτό που είχε πει ο Γκυρμανόλης, ρε. Δεν είχε πει ότι άμα συνηθίσει το τέρας αρχίζει και του μοιάζει. Έτσι πάει. Και τώρα σε αυτό το πλάσμα, ρε παιδί μου, ένα ανθρώπινο είναι. Άνθρωπος είναι. Τον αντιχριστό σου να πούμε. Εντάξει, έκανε μια μαλακία, έπεσε κάτω. Έπεσε κάτω, άστονα, ρε. Τι κάνει, δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι νοικοκυρέοι βγάλανε το άχτι του σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που του έχει ρίξει ο Τσίπρας, αυτό που βιώνει καθημερινά. Να... Και όχι μόνο ο Τσίπρας και ο Σαμαράς και όλοι οι προηγούμενοι. Ναι, απλά... ναι, όλα αυτά, ρε φίλε. Το βγάλανε εκεί που μπορούν, αλλά αυτό δεν κάνει έκπληξη. Μπράβο. Γνωστή η τακτική και η αντοχή. Και θέλω λοιπόν να επισημάνω, ρε φιλαράκι, σε αυτό και δεν διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι μαγκές, όλο αυτό που τραβάμε είναι, λειτουργεί σαν ελαττήριο. Όταν ξεσπάσουμε, δεν θα ξεσπάσουμε στον πούτι που μας έφτασε εδώ, στο διπλανό μας, το πιο αδύναμο θα ξεσπάσουμε. Ή στη γυναίκα μας στο σπίτι, εκεί που μπορείς, ρε παιδάκι μου, στα παιδιά, ξέρεις.